در بہترین مکان کہ اللہ تعالیٰ یہ محل عبادت نماز و بندگی چاہی اللہ رب العزت ذکر و یاد مکان و محلیں مارا مختلفی مکان و جہاں چی بازار محیطا چی کار و کاسبی محلہ چی او درس و مطالعے و برنامے و ہر کار و دندائی مارا شمارا ہستا اللہ تعالیٰ در ای لحظات کہ واگان لحظات ایمانی ای حلقے و جلسے ذکر و یاد اللہ سبحانہ و تعالی بہترین فرصت من و شما بہر نہ ہوئے ممکن اگر بسکنے چوشے جلسے در مسجد تہا برگزارے جلسے بنام دین بنام قرآن بنام اسلام برای یاد اللہ جل جلالہ و برای یاد و تجلیل از پیامبر بزرگ اسلام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ما مروچی افتخار داری ما شما مسلمانی کلمہ گوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہترین امت خیر الرسول امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان برای ای منظور و اہداف بخاطر رضای اللہ جل جلالہ در ہی مسجد جمع بیتے گئے امیدیں وقتی کے ای جلسے تمام بھی ای جلسے حلاس بھی ما و شما گو اللہ تعالی رضا و مغفرت و بخشش گو پوری دستی چی مسجد در بیائیں بریں اما پیمی کے روایتانی تہا واردیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین بندیانی اہل زمین مسلمانانی اہل مجلس حال تمامین و خبرداری اما وقتی کے چوشی مجلس برگزار با اللہ تعالی فرشتگان کایاں ای مجلسان دور تا دورا گرن جلسے کے تمام بھی فرشتے برگردن تو روان اللہ رب العالمین بارگاہ اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب آئیے علم خیلی زیادے آئیے سم و بسر عشقنگ و گندگ و بینائی اللہ تعالیٰ تمامی صفات ذرہ ذرہ دلانی رگ و ریشگانی خیال و وسواس و فکرا اللہ تعالیٰ تمامی نہ دانائی بخوبی ذات تو در کنتے اما فرشتگان جست کن شما کجا بیتے گئے فرشتے وطی گزارش پیش کنا اللہ تعالیٰ خدمت محضر ما تی بندگانی گورا چی آئے گی ما بنی آدم آدم علیہ السلام اولاد سیدنا بابا آدم اولاد یہ جائی مجلسی گفتے گئے تھے تئی ذکر و بزرگی و مزنیش بیان کو بخاطر تو یہ جہا جم بیتن اللہ تعالیٰ آن جست کانشان چی لوٹے چی سوالش کو اللہ رب العالمین یہ تمامی گزارشاتا یہ پرشتگانی اشکون تک تک عزیزان من اللہ تعالیٰ آخرہ پرشتیاں گواہ کن کہ ماں ای بندیانی گناہ بخشتے گا ماں ایسانی بدی و گناہ بن نیکی تبدیل کتے گا پرشتی جس کنا یا رب اے اللہ پلان بندے و تی کاری خاطرہ یک حاجتی ہستی تی کاری ہستی تی و نیتی نیستت کی مجلسہ بے انا گا دیتی کہ ایک مجلسی دا ہا ہمیں مجلس تا شرکتی کو اشی جزا و مزدیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء لا يشقى جليسهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي نیکیم بندیانی اي صالحین ذاکرانی اي نماز گزار و مؤمن و اهل مسجد ہے کسی کی کو عشاء ہم مجلس و ہم نشین بھی عشاء ہم نشین ہم بھی باہر نبی محروم نبی اہم بخشتا ہوں نشین دور اللہ تعالی منع اور شمارا انچ کے روایات سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتے دیں بیان کرام بروچی مارا شمارا بحر مند بکام با دست پور میں شمی تمام دعاو میں شمی تمام درخواست اللہ تعالی اتی بارگاہ قبول نعمت قرآن ایک عظیم و شانی نعمتی اللہ پاک کلام قرآن مجید بی بہاؤ بی بدلی نعمتی نعمت اسلام مروچی زبانہ نسرے اسلام مسلمان دنیا اتحا تمامی دنیا کفار پروپگینڈا و دشمنی ہمیشہ کہ اسلام مسلمان بدنام ولی اسلام ہما نعمت بزرگی نعمتی بزرگتر از اسلام وجود نداری کہ اللہ تعالیٰ وطی آخرین پیغمبر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اسلام دیم داد و اسلام دین اللہ تعالیٰ بے آئی آتا کو تو داز زن ما ای قرآن قدرہ ای نعمت عظیم و شان ارزش و ای قدرہ بزانی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسترین جنین و ہمسر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مشم بلو تسیں عائشہ بلو عائشہ عائشہ عائشہ بسیار زیبائی نامی عزیزان من این نام ہمار رولی کی وارد ان تلفظی بکنیم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کم فرمائنی اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ شَرَفًا يَتَبَاهَوْنَ بِهِ وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود دیوان اللہ علیہ وسلم دنیای ہر قوم یک چیز یہا گو آئیے افتخار کن آئیے وطر نسبت دا و دی مزنیہ یک مراسمی یک آئینی دنیای کشوراں استقلال روچیں بازی رنگا رنگی پر خرجیں جشن گران مراسم گران جلسے گران و بازی مناسبت و مراسم دنیا اروپا و غربی و انگریز انگورا مشمع تعبیر کرسمس سال مسیحی تبدیل اسی اثرات چو بازن بروچی مسلمانان ملک ہم ای روچ و ای مناسبت جشن و پائکوبی و رقص و ناچ و گانا و امثالشان برگزار بھی دنیا افتخار کم ای پلان روچیں سال مسیحی اوز بیگیں سال دا اوز بی و ہزار و ایک پر خرجیں جشن گرم مراسم گرم اما دین اسلام دین اخلاق دین اعمال دینی کے برائے رسوم بدعتانی تمام کھنے خاطرات کا کہ یہ دین تہا نبایت بدعت بھی نبایت رسوم و خرافات جاہلی بھی یہ دین ہماوادی کاملیں مورد رضا اللہ ہیں کہ یہ دین تہا سنت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمامی جشن و مراسمان جہا بگیری سنت انسانانی زندگان زندگی تہا بے عزیزان من حضرت فرمائیں یہ حدیث تہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کن دنیا قومہ ہر کسا یک شرف یا افتخار یا کہ افتخار کن مباہات کن ناز کن دنیا تہا مارا ای چیز زہا ई रूच हा, ई तारीख हा, ई जश्न हा। फरमाइंती ओ मनी मनी उम्मत बहा व शरब, मनी उम्मत इफ्तिखार व फज़ल, मनी उम्मत मकाम व फजीलत व हैसियत। फरमाइंती व इन बहा उम्मती व शरफहा अल कुरान, मनी उम्मत बहा, मनी हमी बहा मशबा बलूची हम बहा इस्तेफादे कने ई चीज चिन चुका तो बहाई कने चिन चुका जीरी यानी अर्जिश। फरमाइंती मनी उम्मत बहा व इफ्तिखार व अर्जिश कुरान करीम। अल्लाह ताला ई उम्मत बहा व इफ्तिखार कुरान मजीद करार दाता जज़ा मरूची माशुमा गिंदगी अनवाए फितनहा दुनिया तह सराजीर। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीसी के इमाम मुस्लिम रवायत कुता अज हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो ये हदीस था ये जुमले बे ये सूरत वारिद हैं। फरमाएं थी तअव्वज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, क़ालू नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। ये किताब यहाँ मैं उलमाए द बुजुर्गान इश्तेगम व तालिबान जाना किताब सुनन अबी दाऊद के उदा किताबुल फितन फितनयानी बाब हा फितनयानी बयान बास हा अनवाय फितने हा ई रवायतन ता यक फितने से के इंसान उती लोग तो का गुं चौका फितने तही चुक की ना साले हा ना बाब चुक के अल्लाह नेमती इंसान तमन्ना का खुदा मना औलाद ही बते अम्मा गाई हमी बेतुम्मात ई चोक चोक की नहीं चोक की भी कोले मैं सुमे बलूचिया वा फेतु मात अजाब तहाया रंज तहाया हमी मात मक्कनी मात के बराई ई चोका शपानी पासा पादत का आवादी हाजिर नबी था ई चोका गर्मी ग्वाती भी लगी वही शिवाब हराम बीवी हराब बीवी अम्मा गाई चोक सुनान ना साले हो ना बाप भी हमी माँ तो पेट ई चौके निस्ती तो वरना कम कुछ तई चौकिया मन बी चौकी बीते ना मना औलाद में बीते के तो मना अजाब गिरफ्तार। मरुची मासुमा अजीजा ने मन मैं वाजे या मरुची दफ्तर है नुकते बयान को मौलान अब्दुल वाहिद साहब हमद निश्ता ये मासुमा रंज बरगे नामनी दुजी सरकते मोतोरा दो जगह मासी ने दूसरा ओ मुसलमान ये मैसुमे औलाद ये मैसुमे चौक का ये मैसुमे ब्रात ब्रासत का ईशान सारा अगर माँ मगिरे कु दौलत हो पुलिस हो दादगा है ईशान दीम के रख नबी मावत एक बसीज हमगानी शूराओ महल कद खुदाओ बेत नाकु मर्दों मा खैर खाई म करे उदादगा पुलिस खदी शन दीम के रख भी सरवरान के रख जैसा माओ शुमा मरुचि के देगे अनवाय पितने आहा ना अमनी हा आरामिश नी राहती उ करार नी सर्वरान ग्रामी जजाकुमुल्लाह जजाकुमुल्लाह अल्लाह ताला उसमें मोहब्बत कबूल कर वे फरमाए बिनंद तशरीफ दर्शद वे लजमान सुबह खिदमत अर्ज करने का तहमी मतलब मरुच ये पितने ही हम से दुनिया इंसान रो वो ती लोग ता कुछोक का पितने तहीं जनीन ना साले ही मुती नहीं हबर नहीं री आसाइश इम्काना तमाम हस्ता वली इंसान आरामिश नी फिक्री आराम नहीं जिंदगी तहा सुकून नी इत्मीनान नी अजीजा आया माशुमा बर्रसी कुता ऐशानी दलाइल ची आई परेशानियाँ नी गिरफ्तारियाँ नी वैशानी राय हल ची माँ चिकार बिकने के به آرامش برسه عزیزان من. ماشین آخری سیستم می پادن چیره، بهتری لوگ هر روچی ما گنده ساختمانی بلدینگی مردم تی لوگو عوض کنا، رقابت آدگی هما نحوا انگ شرطری نکان، لوازم خانگی، وسائل، پرده، امکانات، لوگ لاپه، کولر و یخچال و امثال ای بظاہر جنین و چوک و نفر و چپر و لوگ و کار و دندهی تمام برابر، اما آرامش نی و آرامش خاطری نی، دل آرام نی. عزیزان من خوب بزانی که وسائل دنیا، توسعی دنیا، لوگ و منزل و ای چیزانی تها هرگز آرامش نه عزیزان من، چون الله تعالی آرامش ای چیزان تایر نکتا. ای آیه کریمه سوره مبارکه طه ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا ونحشره یوم القیامه اعما. ای آیه باره هر کسی چه منی یاد اعراض بکن، زندگی تنگ و سختی اللہ تعالی پر بینی آئیہ حستیم. علامہ ابن کثیر مزنی صاحب نامی مفسری پر بینی دا منظور چیم کسی چه اللہ ذکر یاد، بندگی اللہ تعالی، بندگی کامل ترین بندگی اللہ، نمازیں، نماز چه اعراض کا اللہ یاد، لوگ بلی ظاہر خوبیں، گودی پوشاکی بہترین پوشاک مروچی ماشما یا غریب یا تصور کنے گا یا مردمی یا بری منی ورا گپ جا جنینی جنینی یہ مات یا اوتی چوک کی سیر دا من جوست کو تو چینچو پاش کرد کتا اسی بیس بیس تو پانچ پاش جو پرداش کی ماشما بلوچ گوشے یہ ہمی غریب آ کے ورا یہ شپ نگنی پسکتی کے بیس بیس تو پانچ جو پاش کیا کتا زرمان یعنی یہ انداز ہے مال تو سے و اسراف ہاں اما آرامش نی، آرام نی پدا ہمیشہ جوز کنوش من اچ نی زنگی دا پین عزیزان من. علامہ ابن کثیر فرمائنی آئیے مطلب اگرچہ لباس خوبان لوگ بہترین لوگان، ماشین امکانات ای جوانہ نوجوانہ میں گا یک حرس سے پیدا بیتا تمہیں ہمیں گوشی حرس سے نشتگان ہمیں نندہ کار کنم گوشی در کے 4 million, 5 million او آخری سیستم اسی من کی سگا بکنم گوشی ماشین مال سواری لوگ یا سرپناہ انسانا برسی عزیزان من ہر انداز آسائش امکانات کشتر بام ما شما بشریں چی بشری در نوی اگر شیشگی کسرن تحابی ما پدا بشریں میں وقت پدا کئی ما باید ای دنیا و ای امکانات و وسائل خالی بکنیم برگردیم بریم عزیزان من. رضا حضرت فرمائید انواع پتنے ها حقے بعضی انچیم پتنے ها فرمائید تھی تموج و کموج البار، بعضی پتنے تو دریائے موجانی رولا موج جنم. رضا ایشانی ای پتنیانی رائے حل چیم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نقل کام قالا اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرمائیں الا انہا ستکون فتنتن فرمائیں تھی او مردمان شما آگاہ بے خوب متوجہ بے فتنی عظیم رخداد انواع فتنہا پیدا گبی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی من عرض کو اے اللہ رسول اے اللہ نبی وجر راہ نجات اس پتنے چیم اچھتو نجات پیدا کنیم. حضرت فرمائیں کتاب اللہ، اللہ تعالی کتاب و کلام قرآن کریم. لذا دو چیز عزیزان من موتی گپ و آرائزہ میں دا خاتمے دیں کہ حضرت اتکا تشریف یورتا و شما تمام بخاطر محبت و تجلیل و دوستی اللہ و اللہ رسول و علماء و بزرگانی مخصوصاً میں شما پدر روحانی مردم شریف چابہار کی خدمات حضرت علامہ شیخ الحدیث حکیم الاسلام حضرت مولانا عبد الرحمن حفظہ اللہ خداوند ای واجہ صحیح و تمام علماء ربانی و خدمت گزار و مخلصہ برائی ما شما تا مدت های زیادی طولانی ادراج بکم بزین و وشین و سارتی صحیح گی علماء صحیح عزیزان من پتیو ماتی ساہی سک وشتی و علماء بمنزلی پدران و اساتید روحانی و معنوی من و شمایم میں شمی ہم دین خیر خواہاں ہم دنیا خیر خواہاں ہم دنیا تہا عزت و سر بلندی اللہ تعالیٰ برا بدن ہم دین اللہ تعالیٰ برا ہم دنیا وشوا عزت و رستگاری و ہم آخرت عزت و رستگاری و پیدا بتنیم انچوکہ میں دین جامعین دینی انچوکہ میں پیغمبر ہمیں چیز رندہ بیتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ما و شما ای چیزانی ای پریشانیانی ای گرفتاریانی و ای درد و بیماریانی علاج شیں ما اللہ ذکر و یاد نیم و برگردیں اللہ تعالیٰ یہ جملی یہ تہا قرآن مجید تا فرمائن تا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب و اللہ یاد دل آرام با آرامش کے وہ دنیا اسباب بازیہ نئے وہ اللہ تعالیٰ یاد ان کے بندی اہل نماز بھی اہل مسجد بھی ہمیشہ خدا یاد کام اگر کمو کی ہا کنات کان زن من زی بزرگیا تقوی تفسیر بارے نکتی یک حکمتی بیان کتا ان لتقوی علامات تقوی چند نشانیا تقوی ہمیشہ واجب بیان کنا خدا ترسی پاریس یا کیچی الخوف من الجلیل اللہ چی ترسک دومی والعمل بالتنزیل عمل کنا قرآن مجید سرا سیمی چی والقناعت بالقلیل کم مکن چیزی اللہ تعالی دائی سرا قناعت کم چاروی فرمائیتی والاستعداد لیوم الرحیل استعداد و تیاری برائے رحیل و روغ روچا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک حدیثی تاہمی مطلب فرمائش کو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت دانا و زیرکی مردم ہمائیں کتی نفس لگام کان وہنچے عمل انجام دا مرگ بعد آئیے دردہ ورہ والعاجز من اتبع نفسہ اواء و تمنا علاللہ لذا ای در رہا ہم کہ اللہ ذکر و یاد ایک قرآن مجید تلاوت واناک و قرآن عمال قرآن سر ایمان عمل کنگو ایمان آراغو و قرآن خدمت کنگو و برای قرآن اوتی مال خرچ کنگو پخش کنگ عزیزان من ای چیزا مجموع پریشانی و مشکلات حل کنم اللہ تعالی آرامش و آسائش در دین تہا در یاد تہا اوتی گیشتا اللہ تعالی منو شمار بحر مند کن موتی آرائی زحمد جنبندی و تمام کن و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین درود بوانے اللہ حسن بیا ادام مدرسے شاناچار بیا ادام مدرسے شاناچار علم ای معدن و ای کاناچار میں گورا علم و کتاب آوانند چار کے رحمت چرگاما گورند سبز بیت علم بہرگاہ اشارہ سبز بیت علم بہرگاہ ای شہرہ بیائے زیرت چگلستان بہرا منت واری و قادردانی کنم از حضرت استاد ارجمان کے با سخنان زیبا شیوا و جذاب وقت مارا بے فیض کاملی رسین منچا ای فرصت و ای وحدہ استفادے کنم چا حضرت شیخ الحدیث حکیم الاسلام پر برکتیں قدوم حضورا و اساتذہ کرام حضورا من دروت و شت کو خیر مقدم عرض کنم و یقت شعری بے زبان فارسی از طرف وقت و از طرف ای جام خدمت تقدیم کنم خوش آمدی خوش آمدی کہ مرا خوش آمد از آمدن تن ہزار جان گرامی فدای ہر قدم تن در این قسمت از برنامه دستبندی کنی از مولوی ایوب جدگل جهت ارائه گزارش مکتب تحفیظ القرآن اصحاب صفه رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بجائگاہ تشریف فرما بھی استقبال بکنید با ذکر صلواتی غرا بر محمد و آل و اصحاب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم با قصب اجازه از استاد محترم و اساتید جامعۃ الحرمین شریفین که در جمع ما و شما تشریفش آورتا، من مختصر گزارش مکتب اصحاب صفه جدگل آبادا شمی خدمت پیش کنا رنچ آیا ما و شما نندے گوش داری حضرت استاد آپتی نصیحت و واز و گپان انشاءاللہ. مکتب اصحاب صفه جدگل آباد تعداد شاگردان قسمت برادران این چیزا بزانے دو قسمت، یکی شعبے خواہران با شعبے برادران. قسمت شعبے برادران قائد نورانی کمتر از دہر کمتر از صفیدہ 49 نفر و شعبے قائد نورانی بیشتر از دا صفے 39 نفر. شعبه قائد نورانی شیفت شب 10 نفر. شعبه قائد ناظر قرآن مجید کے روزانہ بھی 26 نفر. شعبه حفظ 8 نفر. جمع کل قسمت پسرانہ 139 نفر کہ پسرانے استاد 4 نفر، یک چایاں حافظ جمعہ مولوی عبداللہ سعادے و تعداد شاگردان قسمت خواہران قائد نورانی 110 نفر. شعبے قرآن ناظرہ 160 نفر. جمع کل 261 نفر و شاگردان کے کتاب و نگایاں اول مقدمات 16 نفر، دوم مقدمات 17 نفر، سوم مقدمات 16 نفر، اول سات 15 نفر، دوم سات 7 نفر. جمع کل تعداد دختران 332 نفر و جمع کل پسران 139 نفر و ساعت کاری ما ساعت 6:30 صبح شروع بھی تا ساعت 8:30 قسمت ناظر قرآن و قائد نورانی و شعبہ حفظ و بعد از ظہر بعد از نماز ظہر متصل شروع بھی تا نماز تا اذان عصر و بعد از نماز مغرب متصل شروع بھی تا اذان عصر و روزہائے کتابیانی وانک ساعت 7 شروع بھی تا ساعت 11 و ہر ہفتے پنجشنبے بیان مستورات برائے تمام محلے ما تو گوارانی وستا ہر ہفتے تعطیلی بیان مستورات نیست و ای تمام استادان مکتب دخترانے 14 نفرن و ای 14 نفر آ 4 نفر بیضافے ما ای تمام شاگردان جامعۃ الحرمین شریفین شارستان چابہار و شاگردان حضرت استاد مولانا شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ کہ شمع خدمتہ مروجی تشریف یا عورتہ کہ تمام شاگردان حضرت استاد حفظہ اللہ جنین و مردین وہی خدمتی کی کنگن تمام خدمات دروا کے برگڑنی بطرف مدرسے جامعت الحرمین شریف ہے. میں گزارش جی کہ شما واجہاں دعا درخواست بھی کہ شما دعا بکنے اللہ سبحانہ و تعالی مارا گیشتر و ہمت و توان و توفیق بدن کہ ماں گیشتر خدمت بکنے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو بھی بے ہمیں ماں و شما توفیق عمل عنایت فرمائیں. درو شریف بوانے اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی و علی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. منت واری گنے آز مولوی ایوب جدگال کے با ارائے گزارش مارا مستفیدی بول دنی درگتا دنی قسمت از برنامه اجرائے ضروری ہاں توسط یکی آز شاگردان شعبے حفظ ای مقدر بنام حسیب جدگال استقبال میکنے با ذکر زلوادی غرہ بر محمد و آل و اصحاب محمد. جہنم پا لیا خود کو اس نے گرا دیا کو پکارا میں عزیز اللہ والے تیری در کا گداگر ہوں لا الہ الا اللہ میں ادنا سا سناگر ہوں میں عزیز اللہ والے تیری در کا گداگر ہوں لا الہ الا اللہ میں ادنا سا سناگر ہوں چمکے گا ایک دن میرے چمکے گا ایک دن میرے نصیب کا ستارہ ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا جزاکم اللہ احسن الجزا تشکر و قادر دانی کا نحاس برادر حسیب جنگل کے با اجرائے جالب سرود مئی مجلسی مزین کو سبزت بدا گلستان غم رفت در بدر بید داغی کے میں دل آیا نیتا کو بھول بھر بید چار قسمتا وشیں میں استار بام درت چار قسمتا وشیم کہ میں استار بام درت مرچی گلی وطن میں پلان چ سر بسر بے دری قسمتا از برنامے گا ہمیں ما و شما ان دل گوشان گوش دارے حضرت شیخ الحدیث علامہ عبدالرحمن چابہاری نے بیانا استقبال بکن اقبال ذکر صلواتی غرہ بر محمد و آل و اصحاب محمد شیبان کنم. اندیکا.